حال سوره الم نشرح لا میخوانیم که در این سوره هم تسلی هست نسبت به مؤمنان. گاهی مشرکان میگفتند این مسلمانان چیزی ندارن، پیغمبر برای اون ناراضی میشد، و همچنین تسلی برای خود مسلمانان هست که خود مسلمانان را الله عز و جل تسلی میده. الله تعالی میفرماید الم نشرح لك صدرك، ای پیامبر آیا ما سینه‌ات را باز نکردیم؟ یعنی در سینه‌ات علم و حلم و تمام محاسن را جای ندادیم؟ این نعمت، نعمت معنوی بالاتر از نعمت مادی است. و وضعنا عنك وزرك، آیا ما از تو ننهادیم زلات و لغزشات شما را؟ وزر به زبان عربی گناه را میگند، ولی در حق پیغمبر ما معتقدیم پیغمبران گناه نمی کنند. گاهی کارهای خلاف اولا می کنند که اون در واقع گناه نیست، اونها را میگن زلات لغزشات. زله همین که شما جای برید گلولای باشه بلغزید، خب اونجا شما گناهی نداشتید، بی اختیار بود، پس اون زلات هم بی اختیار هست، گناه نیستن. اما چون که پیغمبر اونها را انجام داده، برای پیغمبر از خودش بسیار بعید میداند، لذا برای خودش گناه سنگین میداند، گرچه در واقع گناه نیست. الذي انقض ظهرك، اونهایی که اگر بود بالفرض کمرشکن بود، یعنی شما را عاجز میکرد، شما را ناتوان میکرد، ولی الله همه را برداشت، یعنی شما در رنج می بودید، نگران می شدید از اونها. و رفعنا لك ذکرک، این همه تسلی است برای پیغمبر محبوب خدا، ذکرت را الله بلند کرد. همیشه ذکر خدا اگر هست، ذکر رسول الله هم هست، هر جا نام رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند و بالاست. حضرت عبدالله ابن عباس اینجا روایتی ذکر میکنه، قرطبی که آورده در تفسیرش که و رفعنا لك ذكرك، عن ابن عباس قال يقول له لا ذكرت الا ذكرت الا ذكرت معي في الاذان لا ذكرت. الله به پیغمبرش میگه هیچ جا من یاد نمیشم مگر تو با من یاد میشی، حد اینقدر من نام تو را بلند کردم، همین بسته. ما ذکرت الا ذکرت معی فی الاذان، در اذان و الاقامت و التشهد و یوم الجمعه علی المنابر و یوم الفطر و یوم الاضحى و ایام التشریق و یوم عرفه و عند الجمار و علی الصفا و المروه و فی خطبه النکاح و فی مشارق الارض و مغاربها، تمام مشرق و مغرب، هر جا نام الله است نام رسول الله است، هر جا اشهد ان لا اله الا الله است اشهد ان محمد رسول الله است. خاطری بیادم آمد، استادی میگفت که من همیشه وقتی که نام رسول الله را میبینم، هر جا در کنار نام الله است، بیاد حدیبیه میفتم، بیاد صلح حدیبیه و قرارداد حدیبیه، که وقتی که داستانش طولانی است ما در سوره فتح خواندیم، وقتی که اونجا میخواستن قرارداد را ببندن، سیدنا علی کرم الله وجهه نوشت که هذا ما عاهد علیه محمد رسول الله، این اون چیزی است که بر این پیمان بسته محمد رسول الله با مردم مکه، قریش مکه. نماینده مشرکین سهیل ابن عمرو، اون وقت مسلمان نشده بود، حضرت سهیل اعتراض که گفت نخیر، نباید محمد رسول الله بنویسید، محمد ابن عبدالله بنویسید، اگر ما ایشون را به عنوان رسول الله قبول داشتیم که بحثی بین ما نبود، اختلافی نبود، بنویس محمد ابن عبدالله. علی گفت من نمی نویسم، من خط نمی زنم. رسول الله گفت خط بزن، گفت نه یا رسول الله من خط نمی زنم. آخر خود آن حضرت گفت کجاست به من نشون میده، من خودم خط می زنم. این استاد می فرماید که من این خاطر تداعی میشه که اون روز مشرکان در یک قراردادی تحمل نکردند که بنویسن محمد رسول الله. الله عز و جل گفت باشه شما اینجا نمی نویسید محمد رسول الله که یک کاغذی که همون وقت از بین رفت. الله تصمیم گرفت که نام اون را به عنوان محمد رسول الله تا قیام قیامت در مشارق ارض و مغاربها در تمام کره زمین نام رسول الله را بلند بکند. همون روزها اینجا آتش پرستی بود، اما اینجا نگاه کن هر مسجد، هر گوشهش، هر خیابانش، هر روستایش، هر کوهش، هر جا اشهد ان محمد رسول الله. لذا الله می فرماید و رفعنا لك ذکرک، ما ذکر تو را و نام تو را بلند کردیم. ای حبیب فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. این قانون الهی هست، قاعده و ضابطه هست، برای ما هم این ضابطه هست. همراه با هر مشکلی آسانی هست، بعد از هر مشکلی آسانی هست. روزهای سخت مکه که قاچاق بود نام رسول الله، قاچاق بود، اما آخر الله آسانی آورد. ان مع العسر یسرا، همانا همراه، بازم تاکید، همراه با هر سختی آسانی هست. فاذا فرغت فانصب، لذا هر وقتی که از دعوت فارغ شدی، فانصب، خودت را خسته کن. خسته کن در چی؟ برای عبادت. خودت را برای عبادت خدا خسته کن. معنیش این نیست هر وقت فارغ شدی برو بخواب. خودت را خسته کن و بعد از اینکه خدا را عبادت کردی، در آخر و الى ربک فرغب، به سوی ربت رغبت کن. به سوی ربت رغبت کن دو معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که عبادت خوب انجام بده، بعد مردم را هم به سوی رب تشویق کن، مردم را هم دعوت بده. بلغ ما انزل الیک من ربک، به این معنا هست. اما بعضی گفتند که بعضی از این استدلال گرفتم برای دعای بعد از عمل، بعد از عبادت. هر وقتی عبادت میکنی به سوی ربت رغبت کن و به سوی ربت تمایل نشان بده، یعنی از الله بخواه، دعا کن. بعضی از علما، گرچه در روایت ها هم هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از فرائض نماز خان دعا کردن، بعضی قبول ندارند، ولی علمای ما که بر این تاکید دارن احادیث بیشماری دارند. اما یکی از دلایل همین آیه را میدانه که و الی ربک فرغب، هرگاه که از در عبادت خودت را خسته کردی، عبادت رب را به جا آوردی، بعدا چیکار کن؟ دعا کن، به سوی ربت رغبت کن.